Referendum konstytucyjnym, ale nie 11 listopada. Jutro spotkanie w tej sprawie z prezydentem. Stracili 60 milionów złotych. W Olsztynie rozpoczął się proces właściciela upadłej spółki Remedium. Po pożarze hali z chemikaliami w Żywcu pogorzelisko zbadają biegli. Marszałek Senatu popiera prezydencki pomysł referendum konstytucyjnego, ale jego zdaniem 11 listopada nie jest dobrym terminem. Stanisław Karczewski jest natomiast przekonany do konieczności zmian w konstytucji. Bo konstytucja ma wiele zapisów, które nie sprawdziły się. Propozycja pana prezydenta jest bardzo interesująca. Wymaga dokładnego omówienia. Do rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą na temat referendum konstytucyjnego ma dojść jutro. Ponad 800 oszukanych osób na kwotę ponad 60 milionów złotych. W olsztyńskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces właściciela upadłej spółki Remedium, a więcej od reportera Radia Olsztyn. Sylwester S. oskarżony jest o 10 przestępstw. Najważniejszy zarzut dotyczy wyłudzenia pieniędzy w zamian za rzekomo atrakcyjne lokaty i inwestowanie w energetykę wiatrową. W ten sposób według prokuratury 801 klientów straciło ponad 60 milionów złotych. Śledztwo w sprawie Sylwestra S. trwało od lata 2012 roku. Po prawie 5 latach, w październiku zeszłego roku, udało się wreszcie sporządzić akt oskarżenia. W tym czasie przesłuchano ponad 1000 osób. Sylwester S. jest w tymczasowym areszcie od kwietnia zeszłego roku. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zdaniem śledczych w związku z dużą liczbą poszkodowanych zapowiada się co najmniej kilkuletni proces. Paweł Karpiszen. Jeśli warunki na to pozwolą, biegli jeszcze dziś zbadają pogorzelisko, by ustalić przyczynę pożaru rozlewni rozpuszczalników w Żywcu. W tej chwili jest jeszcze zbyt wcześnie, by podać szacunkową wysokość strat. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Marek Tetłak powiedział, że ogień został już ugaszony. Na miejscu pożaru wciąż jest jeden zastęp strażaków, który dozoruje pogorzelisko. Ogień w zakładzie, w którym wytwarzane są rozpuszczalniki, pojawił się w poniedziałek późnym wieczorem. Firma mieści się w dzielnicy przemysłowej na peryferiach miasta. W jej sąsiedztwie nie ma domów mieszkalnych, spłonęło za to kilka samochodów. W akcji gaszenia brało udział ponad 30 zastępów Straży Pożarnej z Żywca i okolic Bielska-Białej, a także Katowic. Jeden z ratowników odniósł lekkie obrażenia. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wystąpił na forum debaty otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej sprawom młodzieży, budowaniu pokoju i bezpieczeństwa. 1 maja Polska rozpoczyna prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa. O szczegółach nasza nowojorska korespondentka. Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o potrzebie stworzenia dla młodych ludzi odpowiednich warunków do edukacji, pracy i życia bez zagrożeń. Tylko wtedy, zdaniem ministra Czaputowicza, uda się zapobiec radykalizacji młodzieży. W programie wizyty są również spotkania z przedstawicielami członkowskich państw Narodów Zjednoczonych. Szef polskiego MSZ-u rozmawiał z amerykańską ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley. Było to dobre spotkanie, omówiliśmy plany Rady Bezpieczeństwa na najbliższy miesiąc. Podziękowałem za obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Dzięki Stanom Zjednoczonym możemy czuć się bezpiecznie w Europie. Podobnie postrzegamy zagrożenia, zwłaszcza ze strony Rosji, i podobne będziemy podejmować działania. Jacek Czaputowicz rozmawiał również z ministrami spraw zagranicznych Turcji i Islandii. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. I to wszystko w tym serwisie Trójki, kolejne w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Opolu 17 stopni, w Przemyślu, Jeleniej Górze 16, w Warszawie i Poznaniu 15 stopni, w Zakopanem 12, w Gdańsku 11. Pochmurno na zachodzie, więcej słońca w centrum i na wschodzie, przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, i moja córka, Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firm. Bezos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

Natalia Przybysz i czarny. A czarny to także jeden z ulubionych kolorów Michała Margańskiego, z którym spędzą Państwo najbliższych kilka minut. O szczególną uwagę proszę teraz tych z Państwa, którzy chcieliby poczuć niecodzienny i zapomniany dziś sposób doświadczenia dźwięku, treści i narracji. Nie boję się użyć takiego wyrażenia, ponieważ... Przed nami bowiem kilka chwil z fragmentami kompozycji muzycznej stworzonej w formie opery radiowej. Kiedy zaświeci księżyc, cienie rosną w domu. Niewidzialne ręce rozsuwają firanki. Blady palec kreśli na zakurzonym pianinie zapomniane słowa. Nie chcę ich słyszeć. Niech pan nie mówi. Bogusław Szefer. Monodram. Kompozycja muzyczna w formie opery radiowej w wersji stereofonicznej zrealizowana w studio eksperymentalnym Polskiego Radia. Pół wieku po premierze tego dźwiękowego arcydzieła, w lutym tego roku nakładem oficyny Requiem Records przy współudziale Narodowego Centrum Kultury ukazało się wydawnictwo zawierające utwór kompozytora. Pierwowzorem tej unikalnej kompozycji był monodram Sonata Księżycowa, którą z udziałem Ireny Jun i z muzyką Szefera wyreżyserował sam Józef Szajna. Ale to jest pierwsza historia. Dopiero z tej historii, z tej scenicznej inscenizacji wyrosła kompozycja eksperymentalna, kompozycja na taśmę, kompozycja studyjna. Mówi Bolesław Błaszczyk, kurator płytowego wydania monodramu Bogusława Szefera. Ten monodram rozrósł się i zyskał kształt opery radiowej. Opera radiowa to gatunek, który kwitł właśnie w latach 60., kiedy kompozytorzy byli zafascynowani nowymi możliwościami studia, możliwościami wielościeżkowego nakładania na siebie różnych bytów akustycznych, montażu, wspaniałych możliwości przetwarzania dźwięku, co było wówczas kosmiczne i niezwykle drogie. I temu olśnieniu również uległ Szefer, postanowił jakby uczynić wehikuł dla swoich pomysłów muzycznych z możliwości studia. I powstała godzinna kompozycja, wypełniona najrozmaitszym materiałem, bo to jest już nie tylko Irena Jun, która recytuje, ale oczywiście ten głos Ireny Jun jest przetwarzany. No, buduje też atmosferę takiej właśnie i grozy, i pewnego typu napięcia, które się tam wytwarza, bo to jest jednak monodram starej kobiety, jest to dokument życia wewnętrznego, ale też wizji, snu, jakiegoś takiego abstrakcyjnego czasami klimatu. Ale do tego głosu dołączył jeszcze kwartet smyczkowy, trio harfowe, flet, altówka, harfa. Dołączył fortepian, na którym sam grał, wydobywał jakieś dźwięki z fortepianu preparowanego, czyli gdzieś tam grzebał w strunach i uderzał o co się dało. Dodał jeszcze dźwięki perkusji. Michael Ranta, amerykański perkusista, który przyjeżdżał do studia eksperymentalnego. Jeszcze Izabela Jasińska dołączyła swój sopran do tego całego konglomeratu. No i powstała ocean brzmień, gdzie swobodnie Szefer mógł nim dystrybuować, pływać w tym oceanie i wpuszczać w ten ocean słuchaczy. W tym domu straszny, ten dom przerażający. Chcę powiedzieć, że zbyt stary, gwoździe już wylatują. Obrazy spadają, jakby zanoszały się próżnie. Tynki osypują się bezszelestnie. Jak kapelusz zmarłego, który spada z wieszaka w ciemnym korytarzu. Jak rękawiczka zytlała z pokojem, która osuwa się z jego kolan. Albo jak skałek księżyca, który pada na stary wodę. Myśmy pracowali nad tą edycją 4 lata, bo chodziło o zebranie maksymalnej ilości takich artefaktów, fragmentów partytury, które się zachowały w archiwum kompozytora, notatek, samych opowieści pani Ireny Jun, która jest bardzo wiekową aktorką, ciągle czynną, ciągle gra w Teatrze Studio wielkie sztuki po kilka godzin. Myślę, że wrażliwcy, a jeszcze do tego słuchowcy, mogą poczuć pewien dyskomfort, co z kolei powoduje, że te dźwięki zostają w głowie na dłużej. Cieszę się bardzo, bo takie ma być to właśnie pasmo przenoszenia tej kultury z lat dawniejszych, no żebyśmy troszeczkę innym uchem też słuchali tego, nie tym takim bardzo nastawionym na szybki efekt. Chcemy troszeczkę wejść w klimat, chcemy wejść do tego teatru Szajny, troszeczkę wejść do pracowni Szefera, trochę zagłębić się w warsztat aktorski, który kiedyś też inaczej funkcjonował. Inna polszczyzna, to jest wszystko niesłychanie piękne dla wrażliwców. Im dłuższa jest ta kompozycja, tym lepiej. Tam jest tych sekund do przeżycia dużo więcej. Stary, piękny sposób słuchania, wymagający cierpliwości i wyłączenia współczesnego pędu, z którego właściwie tak naprawdę to nic nie wynika. Serdecznie polecam monodram Bogusława Szefera, wydany w oficynie Requiem Records. Sam zresztą znowu, niebawem w gronie przyjaciół, planuję odsłuch tej opery, gdzie poza dobrze ustawionym sprzętem hi-fi będą paliły się świece, a my troszkę będziemy się bać. Ależ atmosferę zbudował Michał Margański. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy już dziś punktualnie o 20:00 Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Na transmisję zaprasza Związek Producentów Audio-Wideo. Autopromocja. Pojechał w obce strony paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król

can hide from the thunder in a sky for song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying. Sky Full of Song i Florence and the Machine, prawie 27 minut po godzinie 11, a teraz jeszcze w zasadzie dźwiękowa pocztówka z Nowego Jorku. Przybyłem tam na wywiad z Atticusem Leashem wokół książki Następne Życie, dalszy ciąg tej rozmowy w sobotnim Radiowym Domu Kultury, ale tak się złożyło, że w tym samym czasie odbywa się w Nowym Jorku festiwal literacki Pan America World Voices, spotkaniom czy też debatom, m.in. z Hillary Clinton czy Salmanem Rushdim. Towarzyszą też mniejsze, za to bardzo nowojorskie w duchu wydarzenia, jak to, które odbyło się w piątkowy wieczór, w pewnym uroczym domu zamieszkanym przez uroczych ludzi. A na miejscu spotkałem Shona Bai, którego nazwisko zna wielu polskich pisarzy i wydawców. Pojawiał się też już w Trójce. With a shy smile and the reliable phrase, that's who I voted for too. Jesteśmy w apartamentowcu właściwie, to się nazywa West Bath Center i to jest jak osiedle prawie dla artystów. No, nad rzeką Hudson. Tak, tak. Jesteśmy tuż przy rzece. To jest osiedle dla artystów, zabudowane w latach chyba 60. albo 70. i pomysł był taki, żeby mieć dobre, tanie mieszkania dla artystów nowojorskich. Tu jesteśmy jakby w sercu Greenwich Village, co kiedyś był artystyczną dzielnicą i tak dalej. Teraz jest jedną z najdroższych dzielnic, nawet nie w Nowym Jorku, ale w Stanach Zjednoczonych w ogóle, ale to jakby ślad może dawnego Greenwich Village. A na tym festiwalu, którego częścią jest to wydarzenie, był też Ryszard Krynicki. Powiedz o tym, co się wydarzyło tam. To było wydarzenie ze 6 albo 7 autorów ze całego świata, z Korei, z Argentyny, z Ukrainy. I każdy albo czytał swoje wiersze, albo zrobił jakiś statement polityczny. Każdy z tych autorów jakoś cierpił pod cenzurą albo pod dyktaturą i jakby walczyli z autorytaryzmem. Ten festiwal jest organizowany przez organizację PEN. To jest organizacja na rzecz wolności słowa rzeczywiście. Więc ten festiwal z jednej strony jest festiwalem literackim, czysto literackim, ale zawsze ma polityczny jakby aspekt. I to jest to, żeby zaprosić autorów ze całego świata, którzy akurat walczą z autorytaryzmem albo ze cenzurą i żeby im dać jakby platformę, gdzie można mówić swobodnie o tym, co się dzieje w ich krajach. I was just saying that living in Egypt now is like heaven, actually, because, you know, after the military institution took power again, things turned so dark and there are thousands of detainees and... To fragment spotkania z Basmo Abdel Azizi, która czytała fragmenty swojej powieści zatytułowanej The Queue, czyli kolejka, i odpowiadała później na pytania o życie we współczesnym Egipcie. Jak mówiła, dyktatura aktualnie rządząca w tym kraju więzi i wykorzystuje do walki z opozycją młodych ludzi, biorąc ich niemalże z ulicy i szkoląc do rozpędzania demonstracji ulicznych, a Basma za każdym razem, kiedy wyjeżdża z rodzinnego kraju, nie wie, czy zostanie do niego ponownie wpuszczona. A po skończonym spotkaniu z Basmą Abdel Aziz na kolejne udajemy się na inne piętro, windą, w której także trwa ożywiona rozmowa o literaturze wśród mieszkańców. No tak, rozmowa o literaturze w windzie, ale to już kolejne piętro, wysiadamy i kolejne spotkanie. A jeszcze tytułem wyjaśnienia słowo od Shona Bai. Skąd go mogą Państwo znać? Jestem kuratorem od humanistyki w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, co znaczy głównie, że ja organizuję turnie promocyjne dla polskich autorów, których książki zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych. My jakby sponsorowaliśmy Ryszarda Krynickiego na tym festiwalu. Za parę tygodni zapraszamy Witolda Szabławskiego, którego książka Tańczący Niedźwiedzie właśnie się ukazała w Stanach Zjednoczonych. Więc cały czas pracuję ze świetnymi polskimi autorami, ich tłumaczami, ich wydawcami i tak dalej. I poza tym wieczorami i weekendami ja tłumaczę osobiście polską literaturę. Akurat tydzień temu byłem na targach książki w Londynie i musiałem przygotować fragmenty z najnowszych i najciekawszych polskich książek dla polskich wydawców, które promują te książki na tych targach i próbują znaleźć wydawców dla nich i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, na całym świecie rzeczywiście, bo angielski to jakby językiem mostem jakby. To był Shon Bai, jeden z ludzi, w których rękach są losy polskiej literatury za granicą, w związku właśnie z tym, że to po angielsku często oni poznają polskie książki. A teraz klamra dla naszych dzisiejszych nowojorskich opowieści. Now that I can, Now that it's easy, ever easy all around. Now that I'm here, now that I'm falling to the sunlight center sound. I want to know, do I stay or do I go? And do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me. Signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper inside. Now that I see, now that I finally found the one thing I deny. It's now I know. Do I stay or do I go? And it is finally I decide that I be leaving in the fairest of the seasons. Nico i The Fairest of the Seasons. 11:36. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. A my zapraszamy ponownie na dzisiejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Grand Brothers to duet pochodzący z Düsseldorfu, łączący brzmienie klasycznego fortepianu z elektroniką. Artyści przedstawią swój najnowszy album. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a retransmisja tego koncertu jutro po 19. Girl, you'll be a woman. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down. And I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Piosenka kojarząca się między innymi z filmem Quentina Tarantino Pulp Fiction. Już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania, za które dziękujemy dziś. Edyta Kocęba, Michał Jakubik i mówiący te słowa Jan Niebudek. A pożegna się z Państwem kto? Sufjan Stevens. My black shroud, I never trust my feelings. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Proszę przyjść za kwadrans do refektarza na posiłek. Tym krużgankiem na końcu w prawo. Braciszek skłonił się i poszedł we wskazanym przed chwilą kierunku. Fragment drugi. Refektarz był ogromną salą z wysokim sklepieniem i wybieloną, jak wszystko w tym klasztorze, zakończoną apsydą o trzech witrażowych oknach, jakby pozostałością po nawie kościelnej. Wzdłuż sali ustawiono dwa długie stoły. Ławy mogły pomieścić na oko kilkadziesiąt osób. Teraz było tu jednak pusto. Tylko na drugim końcu siedział sędziwy mnich z długą, siwą brodą. Policjant skłonił mu się lekko, a tamten odpowiedział poważnym, powolnym skinieniem głowy. Ledwie Rafał usiadł, wszedł uśmiechnięty mnich z wielką wazą zupy. Postawił ją przed gościem i powiedział: niech będzie pochwalony, proszę jeść do woli, bo nic więcej nie ma. Rafał podniósł pokrywę wazy i poczuł dawno zapomniany zapach. To była zupa kminkowa, zupa jego dzieciństwa, której nie jadł od lat. W kongresówce jej nie znano. W ogóle unikano tam kminku, a nim właśnie smakowała i pachniała Galicja. Rafał nalał sobie pełną miskę, wrzucił do niej kilka grzanek i zaczerpnął pierwszą łyżkę. Boska. Jadł z apetytem, zachwycony, w prawdziwym uniesieniu, jakby słuchał jakiejś niebiańskiej muzyki lub czytał najsubtelniejsze wiersze. Przeniósł się pamięcią do swojego rodzinnego domu w Suchej Beskidzkiej. Jego ojciec, kolejarz, jeździł pociągami na trasie Oświęcim - Nowy Sącz, ale marzyła mu się służba na liniach dalekobieżnych, do Wiednia, do Lwowa, do Budapesztu. Mieszkali w domu dla kolejarzy niedaleko stacji. Ich sąsiedzi, państwo Wilderowie, prowadzili restaurację na dworcu. Byli wiedeńskimi Żydami i osiedli w Suchej przypadkowo, kiedy w gazecie trafili na ogłoszenie, że zarząd cesarsko-królewskich kolei wydzierżawi lokale restauracyjne na stacjach Miszkolc, Bochumin i Sucha Beskidzka. Wybrali tę ostatnią, choć Rafał nigdy nie dowiedział się dlaczego. Rozkoszował się zupą kminkową, której razowe grzanki dodawały smaku, i wciąż tkwił w galicyjskiej przeszłości. Przypomniał mu się mały synek Wilderów, Samuel. Jego matka, namiętna czytelniczka odcinkowych powieści drukowanych w wiedeńskich gazetach, nazywała go Bilem, na cześć ulubionego bohatera Buffalo Billa. Kiedy Rafał przyjechał pożegnać się z matką przed wyruszeniem na front w 1914 roku, ośmioletni Billy żegnał go na ganku, wybijając marszowy rytm na blaszanym bębenku. 10 lat później, gdy Rafał przyjechał do Suchej na pogrzeb matki, Billy mu powiedział: wiesz, dlaczego ćwiczyłem na tym bębenku? Myślałem, że w razie mobilizacji mojego rocznika wezmą mnie do orkiestry, a nie do okopów. Na szczęście wojna skończyła się, gdy jego rocznik miał 12 lat. Po pogrzebie pani Wilderowa zaprosiła Rafała na obiad i podała zupę kminkową. Potem podobno wrócili do Wiednia i słuch po nich zaginął. Król korzystał z gościny w klasztorze jeszcze kilka dni, dopóki pan Fonsio, właściciel restauracji u Masełki, nie znalazł mu wygodnego lokum w kamienicy szwagra, pana Taszkę, przy cichej uliczce Pochyłej, niedaleko Parku Stryjskiego. Obszerna garsoniera na poddaszu stała wolna od roku, odkąd jej lokator, piękny Arnold Greenbaum, naftowiec z Borysławia, zniknął bez słowa, gdy tylko Niemcy nakazali Żydom przeprowadzenie się do getta na Janowskiej. Kiedy przyszli po pana Arnolda, bo widocznie mieli go na liście, musieli zadowolić się jego białym kabrioletem marki Bugatti. Szwagier opowiadał panu Fonsiowi, że dowódca patrolu cieszył się jak dziecko, kiedy wyjeżdżał tym pięknym autem z garażu. Niemcy zawsze kochali samochody i zwierzęta. Dlatego gestapowiec zabrał także klatkę z papugą Greenbauma. Podobno jak ją wynosił, cały czas krzyczała: Amhu, Amhu. Szwagier pana Fonsia twierdził, że to po hebrajsku lub widzisz znaczy: czy jesteś nasz, jesteś Żydem, ale nie był tego pewien na 100%. Na razie Rafał nie powiedział panu Fonsiowi, dlaczego znów przyjechał do Lwowa, a ten uznał, że wciąż drąży sprawę morderstwa dziewczyny i o nic nie pytał. Rafał natomiast zdecydował się niezwłocznie skontaktować z panem Lolkiem. Późnym popołudniem pojechał na ulicę Dunin-Wąsowicza, odszukał dom i wszedł cicho na trzecie piętro oficyny. Przekręcił uchwyt archaicznego dzwonka i choć ten bardziej zazgrzytał niż zadzwonił, sprostał zadaniu. Rozległy się szybkie kroki. Witam, witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Herbatki? Jeszcze baniak góroacy. Z chęcią, odpowiedział Rafał. Pan Lolek wciąż jakimś cudem miał dobrą, prawdziwą, aromatyczną. Tak jakby dawny szlak egzotycznych handlarzy ze wschodu, ciągnących karawanami przez Lwów do Gdańska, wciąż funkcjonował. Teraz słucham, panie nadkomisarzu, powiedział pan Lolek, napełniając jeszcze kieliszki dereniówką. Mam na imię Rafał, panie Lolku. i przychodzę do pana, bo znowu mam kłopot. Opowiedział możliwie dokładnie, co wydarzyło się w Warszawie, dlaczego znowu przyjechał i co go tu spotkało. A kiedy doszedł do tego, że podejrzewa Wasyłyszyna o podpalenie domku pani Molendowej, pan Lolek wykrzyknął. Ta, ma pan racji. To do niego podobne. Pan Lolek swoim zwyczajem od czasu do czasu mówił lwowskim bałakiem. Rafał uznał, że to funkcjonuje u niego podobnie jak w sferach arystokratycznych. Między sobą przy stole rozmawia się po francusku. Język polski służy do wydawania poleceń służbie. Pan Lolek do inteligentów, do których sam się zaliczał, mówił piękną polszczyzną, a z plebsem, ze swoimi pracownikami na budowach, rozmawiał bałakiem. Tylko, że czasem mu się to mieszało. Ale to jeszcze nie wszystko, panie Lolku. Pamięta pan tę dziewczynę, która przyszła wtedy ze mną na wyścigi? No tak, oczywiście. Panna Helenka. Zniknęła. Jak to? Nie ma jej w domu od kilku dni. Sąsiadka powiedziała, że nachodził ją jakiś Ukrainiec. Dobijał się do jej drzwi. Ona mu nie otwierała, aż zdenerwował sąsiada, niejakiego Troglo, i ten zrzucił go ze schodów. Aha, to znana postać. Pamiętam tego olbrzyma z cyrku Staniewskich. Pod koniec kariery trzymał płonącą obręcz, przez którą skakały lwy. A kiedy się zupełnie rozpił, to już tylko sprzątał klatki. A propos, czy pan wie, że lwi nawóz jest fantastyczny do kwiatów doniczkowych, zwłaszcza do kaktusów? Ludzie się o to zabijali, gdy cyrki przyjeżdżały. Mój znajomy wyhodował sobie na tym kaktusa wielkości człowieka. Przysięgam. Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył, mówię panu. Nagle przerwał ten wątek, jakby się zawstydził, że odbiega od tematu, i szybko zapytał. I myśli pan, że to ten Wasyłyszyn ją nachodził? Oczywiście stuprocentowej pewności nie mam. Ale czy nie wiąże się to w logiczny ciąg? Domyślił się, że na jego trop naprowadziła mnie pani Molendowa i zemścił się na niej. Przede wszystkim muszę dowiedzieć się, gdzie mieszka, i porozmawiać sobie z nim, kiedy nie będzie miał koło siebie kumpli. Nie znam jego adresu, ale poszukamy. Gospodarz trącił swoim kieliszkiem kieliszek Rafała. Wypili. Po czym bez zwłoki nalał następną kolejkę. Na jednej nodze tu tylko bocian stoi. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukaże się w maju. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.